To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 9 czerwca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Referendum konstytucyjne powinno zawierać m.in. pytanie dotyczące wieku emerytalnego, mówił w Wągrowcu prezydent Andrzej Duda. Polska przedstawi oficjalne stanowisko w sprawie Nord Stream 2 dopiero, gdy mandat do negocjacji z Rosją zostanie ogłoszony publicznie. Za kilka miesięcy będzie można odbyć wirtualny spacer łódką po Wiśle. Królowa naszych rzek właśnie fotografuje specjalny sprzęt. Referendum konstytucyjne powinno zawierać m.in. pytanie dotyczące wieku emerytalnego, mówił w Wągrowcu prezydent Andrzej Duda. Zdaniem prezydenta referendum dotyczące ustawy zasadniczej jest idealną okazją do tego, żeby zdanie na temat prawa do przechodzenia na emeryturę wyrazili sami obywatele. Po to, żeby nie można go było więcej w sposób swobodny podnieść, bo obecna konstytucja nas przed tym nie uchroniła i z całą pewnością był to do tej pory błąd ustrojodawcy, że nie była ona w tym zakresie dobrze przygotowana. Prezydent, który jest w Wielkopolsce, spotkał się po południu na rynku w Wągrowcu z mieszkańcami miasta, a o 21.30 w murowanej gościnie zasiądzie na trybunie jako wicepremier widowiska plenerowego Orzeł i Krzyż. Premier odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta Dudy. Wcześniej spektaklom patronował prezydent Bronisław Komorowski. Polska przedstawi oficjalne stanowisko w sprawie Nord Stream 2 dopiero, gdy mandat do negocjacji z Rosją zostanie ogłoszony publicznie. Tak wiceszef MSZ skomentował informacje Polskiego Radia, z których wynika, że Komisja Europejska przyjęła korzystny dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej mandat do negocjacji Unii z Rosją w sprawie budowy drugiej nitki gazociągu północnego. Minister Konrad Szymański, który towarzyszy premier Beacie Szydło w podróży do Danii, powiedział, że już dziś należy podkreślić, że przyszła umowa nie może faworyzować Gazpromu i stawiać firmy poza unijnym prawem. Oznaczałoby to, że taka umowa służy temu, by uprzywilejować rosyjskiego inwestora na rynku europejskim, co byłoby wyjątkowo szkodliwe dla Unii Europejskiej, dla wiarygodności Komisji Europejskiej. Byłoby to szkodliwe dla rynku gazu w Unii Europejskiej. To nie jest polski problem, to jest problem Unii Europejskiej. My o swoje bezpieczeństwo energetyczne zadbamy w każdym wypadku. Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że dokument, na podstawie którego mają być prowadzone rozmowy Unii z Rosją, jest zbyt ogólny. Nie ma w nim jednoznacznego stanowiska, że unijne przepisy powinny być zastosowane zarówno do części morskiej, jak i lądowej. Gdyby taki był warunek Brukseli, inwestycja Nord Stream 2 byłaby nieopłacalna. To będzie pierwszy taki widok polskiej rzeki. Za kilka miesięcy będzie można odbyć wirtualny spacer łódką po Wiśle. Królową naszych rzek właśnie fotografuje specjalny sprzęt. Wszystko po to, by pokazać światu piękno dzikiej rzeki oraz by udokumentować, jak obecnie ona wygląda. Ambasadorem akcji jest aktor Marcin Dorociński. Panie kapitanie, jak rozmieszczamy tutaj materiał ludzki? Sebastian Kobus, Fundacja WWF Polska. Płyniemy sobie tutaj łódką, pan jest operatorem tego zielonego sprzętu. Tak, jestem operatorem. Chcemy pokazać dziką przyrodę, chcemy pokazać, że to jest królowa nie tylko polskich, ale europejskich rzek, że należy utrzymywać ją przynajmniej w takim dzikim stanie, jakim jest teraz. Piotr Zalewski, Google Polska. Przymontowany do łódki plecak Google Tracker. Jest to sprzęt do wykonywania zdjęć Street View, tych samych zdjęć, które znamy z map Google'a. Na plecaku zamontowanych jest 15 aparatów fotograficznych, 15 obiektywów, każdy skierowany w innym kierunku. Także można dojrzeć, co czai się na wybrzeżu w krzakach. Dziś statek z Warszawy wyruszył w kierunku Modlina. Kolejne zaplanowane odcinki to Smolice, Kraków i Włocławek-Toruń. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy pochmurno, na zachodzie Pomorzu i w Wielkopolsce opady deszczu i burze, jutro strefa burz i opadów przesunie się na wschód. Miejscami grad, na zachodzie pogodnie, ale nad morzem szelotny deszcz. W Koszalinie 18 stopni, w Gdańsku i Olsztynie 19, w Szczecinie i Bydgoszczy 20, w Poznaniu 21, w Augustowie, Katowicach i Krakowie 22, w Warszawie, Lublinie i Rzeszowie 23, a w Białymstoku 24. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zespół istnieje od 45 lat. Od ponad 30 podtrzymuje pamięć o Wojtku Belonie, ciągle koncertując. A tam w mech odziany kamień, tam zaduma wiatru graniu, tam powietrze ma inny smak. Wolna grupa Bukowina. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na antenie Trójki. W niedzielę, 11 czerwca, kilka minut po 19. Zapraszam, Janusz Leblesen. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Laptop HP z procesorem Intel Celeron.

it's comfort to you. It's up to you now. So pariah, you'll begin again. Take comfort from me. And now I take comfort from you. I'm tired of Facebook, tired of my failing health. I'm tired of everyone, and that includes myself. We're really alone now, it doesn't bother me, but not knowing if you are, well, that's been hell, you see. Może na płycie będzie dłuższa wersja, bo aż żal, że się kończy. Steven Wilson, Ninette Tajeb, czyli wczesna Edyta Bartosiewicz, Peraya, nowość na miejscu 30, 13 po 20. Trochę niepamięci, Lady Punk, minus 3, 7 tygodni na liście, dzisiaj miejsce 29. Zbudził się po środku dnia, ona nie mówiła idź. Przed oczami siebie mam, gdy tam nie miało mnie być. Innym razem widział to, co dla siebie schować mógł, i pokruszył komuś dom, nim pożałował trzech słów. Trochę wspomnień, trochę niepamięci, Lady Punk, 7 tygodni na liście, dzisiaj na 29. Czasami tak bywa, że nowość w pierwszej 30, a potem utknięcie na tej samej pozycji. Na 28 Lwy, Daria Zawiałow. Nasze miny chłodne znowu mój.

No proszę, co piosenka, to piosenka. Jak dobra, to każde wykonanie dobre. Anthrax, Carry On, Wayward Son, trzy oczka do góry, dwa tygodnie na liście, na miejscu 27. Podobnie, trzy do góry i dwa razy na liście, Światło Nocy, Natalia Przybysz. Dziś było tak pięknie. Natalia Przybysz, Światło Nocne, dwa tygodnie na liście, dziś na 26. Dwa oczka do góry, 7 tygodni w zestawie na 25. The Cranberries. You're not feeling

From 44 to 48, Blackfield, 9 tygodni na liście, dziś na miejscu 21, 1845 lista. Teraz słyszę chłód, czuję w płucach dym. Jakby ktoś zdetonował bombę. Mówił mi uważaj, będziesz leciał, będziesz leciał. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła. Jest już po wszystkim. Miliony świateł tańczący prąd. Ktoś gasi i zapala bym. Zobaczył ciebie, nie wypuszczam z rąk. Kołysał się z tobą, aż zgasnę. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień. To fanatycy pisze Madę Tworzywo, 21 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 20. Druga nowość. Właśnie napisał młody słuchacz. Szanowny panie Marku, czy jest szansa, że w nowościach listy pojawi się utwór Polsko Krzysztofa Zalewskiego? Pozdrawiam z Krakowa, młody słuchacz. Młody słuchaczu, pojawił się. Do dziesięciu policzek dam, nie dam złapać się na spot. Szewnicę nie dam, nie dam, nie dam cię monstrom. Mija rok, 5 lat i nagle mi mówisz, co mogę i z kim. Wciskasz mi miłość, bo w twojej sypialni od dawna nie był nikt. Ha! To czy się tu policzę? Nie dam, nie dam złapać się na złość. I nasze ulice nie dam, nie dam, nie dam się mostrą. Polską. Krzysztof Zalewski to druga i ostatnia nowość na miejscu 19. Dobry wieczór, panie Marku. Właśnie wróciłem z wycieczki do parku dinozaurów. Było super, a mama sobie spaliła dekolt, napisał Patryk. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Deep Purple po raz pierwszy. 13 tygodni na liście, dzisiaj na 18. All I Got Is You. Głośniej radio, All I Got Is You, Deep Purple. 13 tygodni na liście z miejsca 17 na 18. Wpadliśmy w strefę spadku na 17, 11 tygodni na liście, Inshallah, Sting. Inshallah. if it be your will, it shall come to pass. Inshallah, inshallah. If it be your will. Jeśli taka wola twoja, inshallah, Sting na miejscu 17, środa, nie, dzisiaj piątek, ale środa, WW 17 tygodni na liście, dziś na 16. Środa zaczyna się, godzina młoda, a ciało już mniej. W ten środek tygodnia wystarczy być, czuć się swobodnie i więcej nie czuć nic. Wygoda środa to WW w tym tygodniu, gdzie to mam? A, dwa w dół na 16 i 17 tygodni na liście. Stany, Amnezja i Natalia Sikora na 15.